Tu program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 8 czerwca, Marcin Łukawski. Dzień dobry. Jest ósma, serwis, Justyna Mączka i Romuald Wójcik. Nie tylko Katar, Amerykanie są kolejnym dostawcą płynnego gazu do Polski. Część unijnych krajów, w tym Polska, próbuje zmontować koalicję przeciwko propozycjom Komisji Europejskiej dotyczącym kierowców ciężarówek. Miłośnicy sztuki czekają z niecierpliwością. Obraz Jana Matejki, Zabicie Wapowskiego, trafi pod młotek na aukcji w Warszawie. Gaz ze Stanów Zjednoczonych już w Polsce. Dostawa LNG dotarła do terminalu w Świnoujściu. Według wielu ekspertów to historyczny sukces pokazujący, że nasz rynek gazowy zmienia się i staje się konkurencyjny. Główny ekonomista BPS TFI Krzysztof Wołowicz uważa, że to kolejny krok do zwiększenia bezpieczeństwa energetycznego Polski i obniżenia ceny gazu w przyszłości. Otwiera to duże możliwości przed Polską. Musimy pamiętać, że w 2019 roku rozpoczyna się renegocjacja kontraktu jamalskiego, który kończy się w 2022 z rosyjskim Gazpromem, więc tutaj polska strona będzie miała już silny argument w postaci faktycznych dostaw. Kolejny czynnik to jest oczywiście możliwość reeksportu tego gazu na przykład na rynek ukraiński, który jest największym rynkiem gazu w Europie Środkowo-Wschodniej. O tym, że jest to duża szansa dla Polski, mówi wiceszef PGNiG Maciej Woźniak. Pokazujemy, że rynek środkowej Europy, można na tym rynku zaoferować gaz właściwie z każdego kierunku na świecie. I to Polska daje taką ofertę, więc to nas oczywiście bardzo wzmacnia. Pokazuje, że dzięki nam można dywersyfikować dostawy też do innych krajów. Nie wiadomo, ile Polska zapłaciła za amerykański gaz. Zarządzający PGNiG zapewniają, że cena była korzystna. Kolejne tematy w serwisie Trójki. Zaostrzenia zasad pracy kierowców ciężarówek chce Komisja Europejska. Po 3 dniach od przekroczenia granicy jakiegoś państwa kierowców dotyczyłyby tamtejsze przepisy o płacy minimalnej. Oznacza to większe koszty i skomplikowane procedury. Przeciwko propozycjom Komisji część unijnych krajów, w tym Polska, próbuje zmontować koalicję. Beata Płomecka. Dziś na temat tego projektu mają rozmawiać ministrowie transportu 28 krajów w Luksemburgu, a wczoraj w Parlamencie Europejskim w Brukseli dyskutowali eksperci, przewoźnicy i europosłowie. Padały argumenty, że propozycje komisji są niemożliwe do wdrożenia, bo w transporcie międzynarodowym nie można wyliczyć rzetelnie, ile w danym kraju powinien zarabiać kierowca ciężarówki, kiedy przekroczy 3-dniowy pobyt i zostanie objęty przepisami. Tak mówił m.in. Słowak Martin Luptak, dyrektor jednego z przedsiębiorstw transportowych. Let's say check. Przykładowo czeski przewoźnik wysyła kierowcę słowackim autem do Rumunii, żeby tam załadować towar i pojechać do Norwegii, a w powrotnej drodze jedzie przez Niemcy, gdzie jest rozładowywana jedna paleta. Jak można uznać, że taki kierowca, który spędził w Niemczech ponad 3 dni, jest delegowanym pracownikiem? Ze wstępnych szacunków wynika, że przeciwnych propozycjom komisji jest około 15 krajów. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. I jeśli ta koalicja będzie trwała, możliwe byłoby wprowadzenie zmian do pakietu drogowego. Przed południem okaże się, czy posłowie zajmą się dzisiaj abonamentem radiowo-telewizyjnym. Zmiany mają spowodować, że więcej Polaków zacznie go płacić. W tej chwili regularnie robi to tylko 13% gospodarstw domowych. Posłowie mieli zająć się tym projektem wczoraj. Nie stało się tak z powodu sprzeciwu klubów opozycyjnych po wniosku złożonym przez klub Kukiz 15. Jeżeli posłowie zagłosują za włączeniem projektu do dzisiejszych obrad, jego pierwsze czytanie powinno rozpocząć się około godziny 15. Zgodnie z projektem w lepszej ściągalności abonamentu mają pomóc między innymi płatne telewizje satelitarne i kablowe, na które zostanie nałożony obowiązek przekazywania Poczcie Polskiej danych swoich klientów. Posłowie zajmą się też drugim projektem dotyczącym abonamentu, który przygotował klub PSL. Propozycja ta zakłada likwidację opłaty abonamentowej i zapewnienie stabilnego finansowania mediów publicznych z budżetu państwa. Tematem zajmowała się Dorota Piotrowska. Dla miłośników sztuki to nie lada gratka. Obraz Jana Matejki, Zabicie Wapowskiego, trafi pod młotek na aukcji sztuki w Warszawie. Wartość dzieła jest wyceniana na 3 miliony złotych. To jest obraz z początków twórczości Matejki, kiedy artysta był najbardziej krytyczny w stosunku do historii Polski, wyjaśnia Iza Rusiniak z domu aukcyjnego Desa Unikum. Kiedy Matejko miał 20 parę lat i malował obrazy niezwykle kontrowersyjne, to był ten moment, kiedy ugruntowała się i w ogóle stworzyła się sława Matejki. Obraz został odnaleziony w 2012 roku w prywatnej kolekcji w Ameryce Południowej. Po powrocie do Polski był prezentowany na Wawelu. Dzieciom na śniadanie warto podawać jajka, zapewniają naukowcy z Uniwersytetu Waszyngtońskiego. Ich zdaniem dzięki jajkom dzieci świetnie rosną. Rafał Motryk. Na twardo, na miękko, w koszulkach albo po wiedeńsku, nie mówiąc już o zwykłej jajecznicy czy omletach. Dzięki regularnie podawanym jajkom, biorące udział w specjalnym eksperymencie dzieci znacznie lepiej rosły. Przypadków zahamowanego wzrostu było mniej o prawie połowę, a o niemal 3/4 zmniejszył się odsetek dzieci z niedowagą. Wykazał to test prowadzony w Ekwadorze, gdzie niemowlakom podawano jedno jajko dziennie przez pół roku. Co więcej, maluchom znacznie ograniczono ilość cukru w diecie i wcale nie wpłynęło to negatywnie na ich rozwój. Jajka mają wiele niezbędnych dla człowieka składników, są łatwo dostępne i zwykle niedrogie, zaznaczają badacze na łamach tygodnika Amerykańskiej Akademii Nauk. Rafał Motryuk, Polskie Radio. Kończymy serwis Trójki, 8:30, wiadomości w skrócie. I zapraszamy na sport. Michał Gąsiorowski. Anita Włodarczyk, 12 potrafi zjeść jajek na śniadanie i proszę, jakie ma wyniki? Są wyniki, proszę pana, oczywiście, że tak. A na przykład ten nasz kulomiot taki, pan Tomasz? Myślę, że może więcej. Pan Tomasz już tak trochę nie rzuca, ale myślę, że jajka też chętnie dużo na proszę śniadanie. I piłkarze i kibice nie mogą się już doczekać. Za 2 dni mecz Polska-Rumunia. Przypominam, że prowadzimy w tabeli grupy. Zwycięstwo z Rumunią sprawi, że powoli będzie można rezerwować urlopy na Mistrzostwa Świata w Rosji. Prezes PZPN-u Zbigniew Boniek zdaje sobie z tego sprawę, ale wie też, że rozdawanie punktów przed meczem jest dość ryzykowne. Wierzę, że chłopaki przygotują się pod względem psychicznym i mentalnym. Ten mecz trzeba wygrać głową, bo nie tylko przygotowaniem fizycznym, bo tu tego przygotowania fizycznego za dużo nie ma. Jesteśmy po rozgrywkach, jestem przekonany, że wsparcie dopingiem naszych kibiców w sobotę zagramy dobre spotkanie i oby na koniec po ostatnim gwizdku, że się mogliście cieszyć, bo to było bardzo, bardzo ważne. O to właśnie chodzi, a inni grali towarzysko. Hiszpania zremisowała 2-2 z Kolumbią, natomiast Włosi pokonali 3-0 Urugwaj, choć tu trzeba dodać, że Urusi zagrali bez Luisa Suareza i Edisona Cavaniego. Za to dla Włochów ważna wiadomość jest taka, że trener Massimiliano Allegri przedłużył kontrakt z Juventusem Turyn do 2020 roku. W wielkoszlemowym French Open zostało już tylko 4 tenisistów i 4 tenisistki. W półfinałach spotkają się Rafa Nadal z Dominikiem Thiemem, który wyeliminował obrońcę tytułu Nowaka Dziokowicza, i Andy Murray ze Stanem Wawrinką. W gronie panią finał zagrają Karolina Pliszkowa z Simoną Halep oraz Timea Baczyński z Jeleną Ostapienko. No i w tym drugim półfinale trzeba dodać, że obie tenisistki obchodzą dzisiaj urodziny. My możemy emocjonować się turniejem juniorskim, bo tam Iga Świątek wygrała mecz 1/8 finału i to nie tracąc nawet jednego gema. Brawa także dla naszych siatkarek, które w turnieju w Montreux 3-1 pokonały Tajlandię, i dla Katarzyny Niewiadomej, która wygrała po samotnej ucieczce pierwszy etap kolarskiego wyścigu dookoła Wielkiej Brytanii. W NBA nikt już chyba nie dogoni Golden State Warriors. Wojownicy wygrali ponownie z Cleveland Cavaliers, tym razem 118-113. Wydawało się, że Cavs mogą wygrać to spotkanie, ale słabo spisali się w ostatnich 2 minutach. Golden State Warriors prowadzą zatem w finałach 3-0 i chyba tylko cud może im odebrać mistrzostwo. Z zachodu napływa chłodne powietrze polarno-morskie. Dziś pogodnie, tylko miejscami będzie się chmurzyć. Na krańcach północnych może przelotnie popadać. Wiatr słaby i umiarkowany, na północy lokalnie porywisty, z zachodniej i południowo-zachodniej. Ciśnienie waha się, a temperatura od 18 stopni w Koszalinie, 19 w Szczecinie, Trójmieście i Olsztynie, 20 stopni w Łodzi, Toruniu i Augustowie, 21 w Warszawie, Poznaniu, Katowicach i Krakowie, 22 w Kielcach, Lublinie, Rzeszowie i Szklarskiej Porębie, do 23 w Przemyślu i we Wrocławiu. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Świat pędzi do przodu. Przełomowe technologie pozwoliły nam odkryć nowe możliwości niemal w każdej dziedzinie życia. Niemal. W motoryzacji to właśnie dziś rozpoczyna się nowa era. Rewolucyjny hybrydowy napęd Lexusa definitywnie zmienia rzeczywistość. Wspólnie pożegnajmy technologię diesla. Hybrydowe modele Lexusa już od 890 zł netto miesięcznie w leasingu Smart Plan. Sprawdź szczegóły oferty specjalnej u autoryzowanych dealerów. Lexus. Witajcie hybrydy. Żegnajcie diesle. Porozmawiajmy o przepisach. Przepisach na biznes. Jest jedna prosta zasada. Wszyscy lubimy dostawać coś za darmo. Ciasteczko do kawy, bezpłatny przegląd, wysyłkę gratis. Wedle tej zasady bank BGŻ BNP Paribas przygotował dla przedsiębiorców specjalną propozycję kredytów dla firm bez prowizji. Dla mnie brzmi wybornie. A o szczegółach opowie Państwu lektor. Skorzystaj ze specjalnej oferty kredytów dla firm z prowizją 0 zł za udzielenie w ramach akcji Wspierajmy Sąsiedzki Biznes. Zapraszamy do oddziałów i na bgzbnpparibas.pl.

chciał być pan wyrazisty, czy naprawdę pan widzi tutaj prostą analogię? Widzę bardzo prostą analogię, dlatego że to jest główna zasada doboru kadr w partiokracji trzeciej RP. To znaczy nie liczą się kompetencje, tylko liczy się, czy ktoś jest mierny, bierny, ale wierny. Pani Sadurska jest mierna, bierna, ale wierna? Pani, bez kompetencji. Pani redaktor, to jest tak, że do tej sprawy odniósł się marszałek Senatu z Prawa i Sprawiedliwości i powiedział, że tutaj najważniejszą kompetencją pani minister już w tym momencie byłaby lojalność. No to przepraszam, czy my żyjemy w Bantustanie, że lojalność jest najważniejszą kompetencją przy zarządzaniu olbrzymią spółką ubezpieczeniową, no, ale lojalność olbrzymią też na skalę ważna, europejską? W spółkach Skarbu Państwa jest to ważne. Ważne, prawda? Czy ktoś jest lojalny, czy nie? Ale... Wobec kogo? Nie, sekundę. Tak, ale sekundę, ja... ale wobec kogo? Moim zdaniem... Ale sekundę. Ale panie marszałku, sekundę. Akcjonariuszy. Ja pytam o to porównanie do Bartłomieja Misiewicza, tak, który dopiero studiował. Pani Sadurska prawo skończyła podyplomowe studia z zarządzania. Mhm. Pracowała w kancelarii premiera jako sekretarz stanu, no i kierowała kancelarią prezydenta, więc jednak kompetencje w zarządzaniu na pewno dobrze, ma. Dobrze, z całym szacunkiem do pani Sadurskiej, no nie miała doświadczenia w biznesie, w ubezpieczeniach w szczególności. Co więcej, no ja bardzo krytycznie oceniam sposób, w jaki kierowała kancelarią prezydenta. Dlaczego? Pierwszej osoby w państwie. Nie wiem, czy pani zauważyła, że pan prezydent jako postać o imieniu Adrian jest bohaterem popularnego serialu Ucho Prezesa. A to dlatego, że pani Sadurska kancelarią kierowała to? Myślę, że pani Sadurska jako jeden z głównych doradców, jeżeli nie najważniejszy pana prezydenta, miała wpływ na dotychczasowy kształt prezydentury. Kształt bardzo słaby. Pan prezydent zrobił jedną rzecz dobrą i za to go chwalę, czyli rozpoczął debatę konstytucyjną. Poza tym nie zrobił nic. A dobrze, za chwilę porozmawiam o debacie konstytucyjnej, ale proszę powiedzieć, może pan zaręczyć, nie wiem, nawet przysiąc, że jeśli Kukiz 15 będzie rządzić albo współrządzić, nie będzie przepływów z polityki do biznesu? Pani redaktor, oczywiście, że tak. Po to weszliśmy do polityki, żeby zakończyć sytuację, w której osoby z legitymacjami danej partii zasiadają w zarządach i radach nadzorczych spółek Skarbu Państwa. Powinien być absolutny zakaz. Bez legitymacji, legitymacje zostawiają. Rezygnują przed objęciem funkcji. No dobrze. Jak pan wie doskonale. Tak, no to powiedzmy, prawda, powinni nie być przynajmniej rok. Tak samo posłowie nie powinni przechodzić, prawda, do spółek. No posłowie to politycy. A mamy jasne. Natomiast nie powinni przechodzić ze względu na zasadę trójpodziału władz, prawda, która jest u nas całkowicie zaburzona, właściwie nie istnieje. My mamy gotowy szereg rozwiązań antysitwowych, jakie nazywamy, wykluczających właśnie różnego rodzaju konflikty interesu, jeżeli chodzi o obsady spółek czy stanowisk w administracji. A czego posłowie Kukiz 15 oczekują po poniedziałkowym spotkaniu z prezydentem Andrzejem Dudą? No oczekujemy tego. Ja bym chciał przekonać przede wszystkim, że to nie jest jakaś taka akcja PR-owa, prawda? Że chciałbym poznać plan pana prezydenta i uczciwie... Pan też się wybiera, tak? Bo to jest spotkanie z prezydium klubu, a pan formalnie nie jest w prezydium klubu, tylko w prezydium Sejmu. I uczciwie zaproponować współpracę nie tylko w kształtowaniu pytań referendalnych, ale też w organizacji debaty. Ja będę... A jak pan sobie to wyobraża? Jak Kukiz 15 wyobraża tę organizację debaty? Już. Kto powinien debatować? Już, za chwilkę do tego przejdę. Jeszcze chciałbym tylko jedną bardzo ważną rzecz podkreślić. Ja będę też namawiał pana prezydenta, żeby wsparł mój pomysł organizacji dwudniowego referendum i jednocześnie dwudniowych wyborów samorządowych ze względów frekwencyjnych i finansowych. Tak? 10-11 listopada 2018 rok powinniśmy zrobić dwudniowe, równoległe wybory samorządowe. Znaczy, nie, w tym samym miejscu. Wybory samorządowe i referendum. Czyli pan jest za tym, żeby zostawić tę datę 11 listopada, i dodać którą 10 wiele osób oprotestowuje w tej chwili, bo jednak to jest święto i to jest stulecie odzyskania przez Polskę niepodległości, więc ludzie być może będą chcieli świętować, przemieszczać się, brać udział w uroczystościach centralnych, ale w ten sposób mieliby możliwość też wziąć udział w głosowaniu, gdyby były dwa dni. Ja bym chciał, żeby święto odzyskania niepodległości było również wielkim świętem demokracji. Uważam, po to powstał Kukiz 15, żeby zachęcać ludzi do uczestniczenia w życiu publicznym. W związku z tym no, chcielibyśmy podnieść tą frekwencję. Ja wiem, że partiom politycznym może zależeć na obniżeniu frekwencji, bo liczą na swój tam tak zwany żelazny elektorat i tak dalej, a nam zależy, żeby ludzie po prostu w jak największej liczbie poszli i zagłosowali. A jak sobie państwo wyobrażają tę debatę i swoje w niej uczestnictwo, czy też współorganizowanie jej? No my mamy parę tematów, na których nam najbardziej zależy, tak? To jest kwestia uporządkowania władzy wykonawczej, czy ustrój prezydencki, czy parlamentarny. Mamy kwestię JOW-ów, czy obecnej partyjniackiej ordynacji do Sejmu. Mamy kwestię urealnienia referendum. Artykuł 4 Konstytucji w tym momencie o bezpośredniej władzy suwerena jest martwy. Mamy kwestię zakazu zadłużania Polaków, czyli zrównoważonego budżetu. I chcielibyśmy wokół tych, mamy kwestię kontroli obywatelskiej nad sądami. Już 5 tematów wymieniłem, wokół tych myślę, że można by zrobić serię debat. I to wszystko powinno być zawarte w pytaniach referendalnych, referendum konsultacyjnego, tak pan myśli? No myślę, że byłoby dobrze, natomiast to jest jeszcze do rozważenia. Mi się wydaje, że jednak jakby jedno pytanie, czy jesteśmy za zmianą konstytucji, czy nie, no to jest trochę mało. Dobrze by było, żeby, tak jak Paweł Kukiz mówi od lat, żeby co prawda konstytucja nie powstawała gdzieś tam w zaciszu gabinetów partyjnych, tylko żeby Polacy mogli nadać kierunek myślenia politykom, no bo to naród jest suwerenem. A czy jeśli chodzi o inne pytanie, to chcieliby państwo dołączyć na przykład pytanie w sprawie uchodźców, czy to już by było za późno pytać w tym momencie za rok z dużym hakiem? Myślę, że to jest dobry pomysł. Zobaczymy, jak się sytuacja rozwinie. To nie jest za późno, dlatego że to będzie temat aktualny, myślę, ze względu na pewien bezwład decyzyjny w Unii Europejskiej przez lata. Tak? Ale sprawy tak nabierają przyspieszenia, że może być za późno. Może być, jak to mówią, po herbacie. Zobaczymy, ale z drugiej strony ten bezwład decyzyjny też działa czasami na korzyść Unii Europejskiej. Zobaczymy, co się wydarzy w najbliższym czasie. Natomiast no, przypominam doniesienia na przykład służb niemieckich, które mówią, że 6,5 miliona osób czeka w tym momencie u bram Europy w północnej Afryce, na Bliskim Wschodzie, prawda, na wjazd do Europy. Także to jest kwestia strategiczna dla Polski. Tu nie chodzi o żadnych uchodźców, tylko chodzi o kwoty imigrantów, które chce nam narzucić po prostu. Ale oni mogą nie czekać do jesieni przyszłego roku. Imigranci? No właśnie. No mogą nie czekać, dlatego no, my też chcielibyśmy, żeby Unia Europejska się obudziła i zmieniła swoją politykę imigracyjną, bo dotychczasowa jest samobójcza, co widać między innymi po serii zamachów. Czy skorzystają państwo z okazji, by zapytać prezydenta o KRS, o ustrój sądów? No jeżeli zostanie uchwalona beznadziejna ustawa o KRS-ie dzisiaj w Sejmie, no to myślę, że będziemy wzywać pana prezydenta do zawetowania jej. Dzisiaj osoba wskazana do KRS-u przez pana prezydenta, czyli były sędzia Trybunału Konstytucyjnego Wiesław Johan, no mówi bardzo jednoznacznie, że ustawa o KRS-ie łamie konstytucję, jeżeli chodzi o kadencję członków KRS-u. I to jest no, w tym momencie już naprawdę no, przekroczenie Rubikonu przez Prawo i Sprawiedliwość. I myśli pan, że pan prezydent będzie przychylny, bo wypowiadał się już w tej sprawie, że jemu się też ten zapis wydaje niedobry, niezgodny z konstytucją. Prawo i Sprawiedliwość ma jakiś wewnętrzny problem z tą ustawą. No, pojawia się i znika co chwila w Sejmie. Tak? No, zobaczymy, czy zostanie dzisiaj uchwalona. Mam nadzieję, że nie. A jeśli chodzi o ustrój sądów, to też są państwo tak krytyczni? No tak, no bo to nie może być, znaczy my jesteśmy za trójpodziałem władz, tak? Ponowoczesna krzyczy od początku kadencji, że trzeba bronić trójpodziału władz, ale u nas nigdy nie było na gruncie Konstytucji 97 roku trójpodziału władz, tak? W związku z tym my jesteśmy za jego zapewnieniem. Nie może minister Ziobro, jako część władzy wykonawczej i ustawodawczej, bo jest posłem paradoksalnie, kontrolować w tym momencie sądów i mianować według swojego widzimisię prezesów sądów, no. A dlaczego wniósł pan wczoraj o zdjęcie z porządku obrad ustawy abonamentowej? To chodziło tylko o kolejność, o to, żeby właśnie te ustawy dotyczące sądów były głosowane? Nie, broń Boże, no choć ja jestem zawsze, pani redaktor, przeciwny i będę do końca życia podwyżką podatków. A to jest podatek, który tylnymi drzwiami chce wprowadzić. To jest podatek Kurskiego, tak? Nie, to nie jest podwyżka tak podatków. Oczywiście, że to jest podwyżka podatków. Nie, cały czas podatek obowiązuje, tylko ludzie go nie płacą i są bezkarni nie płacąc. Bo jeśli go nazywamy podatkiem, to on cały czas istnieje. Ja mam zupełnie inną koncepcję finansową mediów publicznych. Uważam, że powinny media publiczne zrezygnować z reklam i powstać fundusz reklamowy mediów prywatnych, który powinien być opodatkowany. Ale wracając do tego, panie redaktor, to będzie w ten sposób. Osoba w tym momencie mająca abonament jakiejś prywatnej stacji płaci 20 zł miesięcznie. Rząd Prawa i Sprawiedliwości chce im dopisać 22 zł podatku Kurskiego. Będą płacić 42 zł. Ja nie wiem, czy tam to nawet już dla ich interesu politycznego. Przecież ludzie ich na taczkach wywiozą. Nigdy w życiu nie będą rządzić więcej. Rozmawiamy o dwóch sprawach. Ja mówię, że oni zgodnie z prawem powinni płacić te 22 zł, tyle że jak widzimy nie płacą, bo płaci 13% obywateli. A ja mówię, zmieńmy prawo i ja przyznaję obywatelom prawo święte do tego, żeby nie płacić za propagandę partyjną, którą nie chcą oglądać. Gdyby była taka sytuacja, że na przykład na czele Telewizji Polskiej mielibyśmy osobę, która dba o pluralizm w telewizji publicznej, to byłaby zupełnie inna sytuacja. Ale wy tam macie swojego człowieka. Jak, nie to mam, nie, że, to nie jest wasz człowiek? Nie, to nie jest nasz człowiek, pani redaktor. Paweł Kukiz sam przyznał, że było tak, że chciał wpłynąć na obsadę TVP Info za pośrednictwem tego człowieka, który nie jest wasz, jak pan pani redaktor, mówi. My chcieliśmy wpłynąć i staramy się wpłynąć na funkcjonowanie państwa polskiego w wielu obszarach, tak żeby służyło ono obywatelom, a nie partyjniakom. Natomiast tutaj przyznajemy, że okazało się, że to jest niemożliwe, prawda? Żeby uratować tą czarno-białą telewizję pana Kurskiego. Natomiast ja się absolutnie nigdy nie zgodzę, żeby podatek Kurskiego, prawda, dobił w tym momencie biedne osoby, dla których 22 zł miesięcznie to jest kupa pieniędzy. A ten nie wasz człowiek, to się nazywa Maciej Stanecki, bo zdaje się, że nie powiedziałam tego, jest w zarządzie TVP. Ale ja powtarzam, pani redaktor, to nie jest nasz człowiek. My nie mamy naszych ludzi. Był wasz. My wskazujemy czasami, prawda, osoby, które mogą coś zrobić dobrego dla obywateli, a to w tym przypadku tak nie jest. Panie marszałku, jak pan będzie głosował w sprawie wniosku o wotum nieufności wobec ministra Błaszczaka? No będę głosował za odwołaniem ministra Błaszczaka ze względu na ministra Zielińskiego i tragedię we Wrocławiu. Natomiast, pani redaktor, nie oszukujmy się, że te wnioski świadczą o tym, że Grzegorz Schetyna bardzo chce, żeby minister Błaszczak czy minister Macierewicz zostali ministrami, prawda? Żeby mógł ich dalej krytykować. On wie dokładnie, co się stanie, że Prawo i Sprawiedliwość się usztywni, będzie bronił jak niepodległości swojego ministra i już go nie zwoli w najbliższej przyszłości. I na tym polega ta partiokracja. Oni robią sobie za nasze pieniądze, za pieniądze podatników teatr, spektakl żenujący, skaczą, prawda, machają rękoma, a nic to nie przynosi obywatelom. A co jest grzechem Mariusza Błaszczaka? Panie redaktor, my wskazywaliśmy na przykład na kwestię taką, że chcielibyśmy, żeby policjanci mieli kamerki osobiste, tak? Ta sytuacja wrocławska pokazuje, że takie rozwiązanie by mogło być rozwiązaniem systemowym, które by zapobiegło wielu tragediom. No jak wiemy, tam była kamerka. No tam była, ale to akurat... Nie osobista, akurat w paralizatorze. Natomiast osobiste by były rozwiązaniem jakimś, prawda, organizacyjno-systemowym. Natomiast partiokracja myśli w kategoriach no tylko i wyłącznie personalnych. My myślimy o interesie obywateli. Musimy kończyć, ale to tak wynika, że największym grzechem jest brak kamerek osobistych. Nie, chyba nie o to chodzi. Nie, no tutaj chodzi o to, że sprawa, prawda, przez rok była nierozliczona, ale to nie chodzi tylko o ministra Błaszczaka, ale o ministra Ziobro też, dlatego że tutaj nawet bardziej winna była prokuratura i cały czas mamy brak odpowiedzialności wysokich funkcjonariuszy państwowych za błędy. Stanisław Tyszka, Kukiz 15, wicemarszałek Sejmu, Beata Michniewicz, do usłyszenia. Dziękuję bardzo. Zapraszamy do reklamy. Jestem przygotowana na takie sytuacje, bo mam ze sobą antyukąszenia. Żel, który błyskawicznie łagodzi dolegliwości po ukąszeniach owadów, takie jak ból, swędzenie czy pieczenie. Entil. Naprawdę szybki na ukąszenia. Doskonale pamiętał ten dzień. Weszła do jego biura i przywitała się z nim tak, że uścisk jej dłoni poczuł w portfelu. Całe miasto chciało dla niej pracować. Dlatego stracił głowę. Mówiła, że ma zabezpieczenie w państwowych obligacjach Ceylonu, Czechosłowacji, Beneluxu. Gdyby tylko sprawdził ją w Euler Hermes, wiedziałby, że to nie jedyna nieprawda, jaką powiedziała. A czy ty wiesz, czemu to nieprawda? Wejdź na eulerhermes.pl i sprawdź, czemu w biznesie nie ma miejsca na zagadki. Rozmawiamy z dyplomowaną optometrystką Magdaleną Wierzbicką. Przebadała pani wzrok tysięcy Polaków. Jak wspierać nasze oczy? Ja polecam Gold Luteinę. Gold Luteina zawiera najwyższą łączną dawkę luteiny i halatu cynku Albion. A przyswajalność? Gold Luteina to innowacyjna technologia kapsułek płynnych z unikalnym systemem transportu substancji aktywnych. Gold Luteina to moim zdaniem gwarancja doskonałej przyswajalności składników. Suplement diety Gold Luteina. Wybierz jakość w trosce o

Zaczynało jak Abba, tak ustaliliśmy tutaj, ale potem już jest troszkę inaczej. Arcade Fire, Fire to dzisiejsza piosenka dnia. Za 22 minuty 9. Łukasz Karusta. I tygodniki, miesięczniki, magazyny. Zaczynamy od gościa niedzielnego dzisiejszego wydania, który pisze: w sidłach roamingu. Większość mieszkańców Unii Europejskiej od paru tygodni dostaje od swoich operatorów SMS-y informujące, że od 15 czerwca, podróżując za granicę po krajach unijnych, będą płacili takie same stawki za rozmowy telefoniczne i SMS-y jak we własnym kraju. Na SMS-y o takiej treści nie mogą na razie liczyć tylko polscy abonenci, a ściślej większość z nich korzystających z usług trzech największych operatorów. Tylko jeden operator, Orange, dostosował już swoją ofertę do nowych wymogów unijnych. Trzech polskich operatorów tłumaczy to przede wszystkim tym, że standardowe połączenia w Polsce są dzisiaj dużo tańsze niż w pozostałych krajach Unii, więc likwidacja opłat roamingowych naraziłaby ich na zbyt duże straty. a może również bankructwo. Problem w tym, że po pierwsze jeden z operatorów uznał, że jednak może sobie pozwolić na zniesienie roamingu, a po drugie cała walka zaczęła się właśnie od odkrycia parę lat temu, że korzystanie z telefonu za granicą wcale nie obciąża operatorów we wzajemnych rozliczeniach. Inaczej mówiąc, nie ma żadnego technicznego i technologicznego uzasadnienia dla podnoszenia opłaty za połączenia, tylko dlatego, że użytkownik przebywa za granicą. I gość niedzielny pyta, czy operatorzy pozostaną bezkarni. Z pewnością Komisja Europejska, chętnie ingerująca zarówno w sprawy, w których posiada kompetencje, jak i w takie, w których ich nie posiada, będzie interweniowała i naciskała na polskich operatorów. Zniesienie roamingu to jeden z flagowych projektów Komisji, który rodził się przy wyjątkowo zgodnej współpracy z Parlamentem Europejskim i Radą Unii Europejskiej. To gość niedzielny. A krytyka polityczna, na chwilę zajrzymy do polityki, pisze o spotkaniu z politykami Platformy Obywatelskiej. 1 czerwca, w Dzień Dziecka, Platforma Obywatelska zorganizowała w Sieradzu spotkanie posłów z obywatelami. Zdziepko rozdarty zastanawiałem się, czy warto w takim dniu zostawić dzieci dla polityków Platformy. Zachęciły mnie nazwiska, same młode wilki, nowa jakość w polityce, czyli posłanka Ewa Kołodziej, główny prawnik PO Borys Budka, Artur Gierada i Cezary Tomczyk. Jeśli ktoś ma zmieniać PO, to przecież tylko oni, młodzi, ideowi, zadziorni, kompetentni. Odpaliłem auto i pojechałem do Pałacu Ślubów w Sieradzu, gdzie odbywało się spotkanie. Już na początku przeżyłem szok kulturowy. Nienagannie ubrani w szykowne garnitury, z nabrylantowanymi fryzurami. Okej, nie wszyscy. Posłowie wyglądali jak z weselnego żurnala, gotowi na pozowanie do magazynu mody, a nie na spotkanie z średniomiasteczkowym elektoratem. Czy liczysz, drogi współobywatelu, że porażka wyborcza PO czegoś nauczyła? Że zrobią coś konstruktywnego, zreformują prawo podatkowe, służbę zdrowia, więziennictwo, coś dla dzieci w związkach partnerskich, ułatwią nam życie w tym zacofanym kraju? Ale po co? Lepiej założyć dopasowany garniaczek, nażelować włoski i szczuć wilkiem, pisem. To jest ten etap walki politycznej, nie czas na program. Cytuję z pamięci posła Tomczyka. Na spotkaniu z politykami PO nie padło ani słowa o programie partii, nic o wartości, ale za to dostaliśmy solidną, bardzo solidną dawkę szczucia pisem. Tak pisze krytyka polityczna. A w krytyce politycznej jeszcze ciekawy apel i list. List do prezydent Łodzi, prezydent miasta Łodzi. Szanowna pani prezydent, piękna, ale i dramatyczna historia łódzkich włókniarek zasługuje na należyte upamiętnienie. Łódź to miasto o pięknej i bogatej przeszłości. Jej historia jest w dużej mierze związana z włókniarkami. To one na przestrzeni lat w pocie czoła budowały świetność i wielkość naszego miasta. Tak było zarówno w XIX wieku, jak i w początkach wieku XX, kiedy to dzięki ciężkiej pracy włókniarek zbudowało się bogactwo i świetność łódzkich fabrykantów i przedsiębiorców. Tak było również w okresie PRL, kiedy to sztandarowymi łódzkimi zakładami były te z branży włókienniczej i bawełnianej. Dlatego apelujemy do pani prezydent o podjęcie przez władze Łodzi pilnych działań w celu budowy na ulicy Piotrkowskiej pomnika łódzkich włókniarek. Wszyscy jesteśmy to winni tym, które współtworzyły piękną i trudną historię naszego miasta. Przywróćmy pamięć o łódzkich włókniarkach i zbudujmy w sercu Łodzi pomnik poświęcony ich pamięci. Wszak Łódź jest przecież kobietą, tak pisze krytyka polityczna. I jeszcze zajrzymy do miesięcznika, zajrzymy do National Geographic Polska. Przepiękne zdjęcia tutaj, zdjęcia z Wysp Galapagos. Zobacz, dużo jakie zwierzaki ładne. Zwierzaków ładnych, zdjęcia też z podwody. Rybki. I rybki, tak jest. I National Geographic pisze: przystosuj się lub giń. Coraz gorętszy klimat staje się zagrożeniem dla stworzeń z Wysp Galapagos. Tych samych, które zainspirowały Darwina, gdy stworzył teorię ewolucji. John Wittman sprawdza ustnik aparatu tlenowego, poprawia płetwy i przewrotem do tyłu ląduje w Pacyfiku u brzegów wyspy Beagle. To jedna z ponad setki skał, wysepek i wysp tworzących archipelag Galapagos, leżącą na równiku prowincję Ekwadoru. Fala odbija się od brzegu i powraca do źródła pod białą flagą piany. Na skalnej półce, poza zasięgiem rozbryzgów, głuptaki niebieskonogie przedreptują z łapy na łapę. Na skałach pod nimi właśnie wybuchła sprzeczka między dwoma uszankami galapagoskimi. Cała scenka wygląda dokładnie tak jak wtedy, gdy przed niemal 200 laty dopłynął tu Darwin. Nagle na powierzchnię wypływa Wittman. Zaczyna się, oznajmia z grymasem na ustach i ponownie znika w falach. Nurkuje za nim. 5 metrów pod powierzchnią pokazuje mi koralowiec maderoporowy. Powinien przypominać zieloną musztardową pagodę. Tymczasem jaśnieje bielą na tle pokrywających dno wściekle różowych i jadowicie zielonych sąsiadów. Bieleje w reakcji na zbyt ciepłą wodę. Niedługo umrze. O tym pisze National Geographic Polska i konkluduje takim zdaniem: Wyspy Galapagos to fantastyczne laboratorium, w którym można śledzić odpowiedź gatunków na zmiany klimatu. Piękne zdjęcia, ale niestety nieco smutny to artykuł. Dziękujemy. Łukasz jeszcze zostaje. Zapraszamy na słówko. Aby wesprzeć audycję poranną w naszej bitwie, poranek kontra popołudnie dziś wylosowałeś. Ty wylosowałeś. Ja wylosowałem. Tak, wylosował Łukasz takie oto literki Z, S, R, R, O, A i O z kreską. Z i ukreskowane, bardzo wysoko punktowana, więc... I to jest to słowo, które ułożyłeś? Nie, to nie jest to słowo. To są literki, które zostały z tego, co ułożymy. Propozycje były bardzo ciekawe. Słuchacz proponował na przykład słowo abażur. Drogi słuchaczu, troszkę inne U. Zdaje się, powinno być użyte. A nie mówiłem, że będzie bardzo dużo błędów ortograficznych. U zamkniętej Z z kropką to prowokowały. Różaros ktoś zaproponował. Do końca nie wiemy, co to znaczy. A i nie przejmuje system. Omyjże. Moglibyśmy dołożyć kilka literek do omyj i wtedy też by było żar. To 28 punktów. To troszkę mało. No i była też wersja róża, ale jest wyżej punktowana. Dzień dobry. Mam propozycję róż, rzet i żabo do abo dołączyć. I mamy u na potrójnej i to jest 31. Powodzenia. Dziękujemy. Do abo dokładamy rzet. Wyżej o z kreską razy 3. I R, czyli róż i żabo nam powstaje. 31 punktów. Bardzo dobrze dopisujemy sobie. Dziękujemy Państwu. I przy okazji bardzo ładne słowa. Prawda? No. Prawda? Resztę wrzucamy do woreczka. Nie, a nie, nie wrzucamy. A nie, no, wrzucamy. Można drugie słowo ułożyć. Raso na przykład, albo jakieś inne. S i R wracają do woreczka, a my słuchamy sobie. Idę wciąż prosto, lecz pod prąd i rzeczy bieg. Odwracam, mam stelarny ciąg. Stąd do wieczności mamy tylko kilka chwil. My też ze skrzydeł chcemy wypłukać kurz, przecinać błękit samolotem słów. Aeroplanem prosto w waszych głów. Prosto w waszych głów. Niech mówią nam co chcą. Niech śmieją się i drą. Łamiemy szyfry chmur. Strzelajmy po skład. Tysiące rąk wystrzelą i uniosą nas. Stąd do wieczności jest zaledwie kilka chwil. Kolejny raz staniemy twarzą wobec was. Kolejny raz staniemy twarzą wobec was. Niech mówią nam co chcą. Niech śmieją się i tną. Łamiemy szyfry chmur. Strzelajmy po skład. Nieboskłon to męskie granie orkiestra 2017, hymn tegorocznego męskiego grania, za 12 minut 9. Już niedługo archiwum trójkowej rozrywki. Hey man, what's the deal? Everything you touch you kill. All the soap in the world won't wash away. On your hands, is it a stain? Hey man, why's the use? Do trójki, w tej chwili za 9 minut będzie 9. Dziś wydanie szczególne. Przeboje trójkowej rozrywki. Wczoraj w wieku 75 lat zmarł w Warszawie Andrzej Zakrzewski, wieloletni szef redakcji rozrywki, autor tekstów satyrycznych i audycji, m.in. Bar, powtórka z rozrywki, czy Raturo, czyli radiowy turniej rozrywki. Był jurorem wielu przeglądów kabaretowych, twórcą konkursów radiowych, wychowawcą wielu pokoleń radiowców. Z Trójką związany nieprzerwanie przez ponad 40 lat i do ostatniej chwili, do dziś od kilku miesięcy w porannej audycji Zapraszamy do Trójki, przedstawiamy wybrane przez pana Andrzeja przeboje trójkowej rozrywki. Przygotował także odcinek na dziś, ale posłuchamy tego odcinka w poniedziałek. Dziś pożegnamy naszego radiowego kolegę jednym z tekstów jego autorstwa. Jestem szarym człowiekiem. Od urodzenia. Tak szarym, że kiedy byłem zupełnie maleńki, musiano chować mnie przed kotem. W szkole ze względu na piegi przezywano mnie Marengo i wszyscy robili mnie na szaro. Kiedy wychodzę z domu o zmierzch lub w pochmurny dzień, nikt mnie nie zauważa. Moje życie jest bezbarwne. Szary dom, żona, dwoje szarych dzieci, szary, brudny Volkswagen, ryza szarych pieniędzy, to wszystko, co mam. W życiu nie mam zupełnie szczęścia. Kiedy wymieniano szare na złote, ja akurat chorowałem na różyczkę. Na zdjęciach wychodzę bardzo niewyraźnie. Telewizor mam też czarno-biały. Lekarze, którzy mnie badali, stwierdzili obecność szarych komórek i rozłożyli bezradnie ręce. Szaremu człowiekowi nikt nie chce pomóc. Szary to szary. Czasem sobie myślę, że gdyby wszystkich ludzi na świecie ustawić, jeden za drugim, no to ja pewnie znalazłbym się na końcu. Na szarym końcu. Chociaż z drugiej strony, w świecie, gdzie czarne bywa białym, a białe bywa czarnym, ja szary jestem dokładnie, no, po środku. Martwi mnie także to, że choć od małego umiem fruwać i co roku odlatuję na zimę do ciepłych krajów, przez 40 lat nikt tego nigdy nie zauważył. Andrzejowi Zakrzewskiemu poświęcimy także specjalną audycję wspomnieniową, do wysłuchania której zapraszamy państwa serdecznie. To jutro po 13:00. A na koniec piosenka jego przyjaciela i ulubionego poety, Andrzeja Garczarka. Panie Andrzeju, bardzo dziękujemy i proszę pozdrowić panią Marię.